radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowskim. 16 właśnie minęła, zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 29 dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Brytyjscy posłowie po raz trzeci odrzucili umowę brexitową. Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje nadzwyczajny unijny szczyt. Przedstawiciele rządu wierzą w porozumienie z nauczycielami. Kolejne samorządy deklarują, że pracownicy szkół nie stracą finansowo na strajku. Papież Franciszek zaostrza przepisy dotyczące walki z pedofilią w Watykanie. Serwis Trójki. Zaczynamy od najnowszych informacji z Wielkiej Brytanii. Izba Gmin zagłosowała przeciwko rządowemu projektowi umowy wyjścia z Unii Europejskiej. Przeciw było 344 posłów za 286. Wielka Brytania ma teraz czas do 12 kwietnia, żeby przedstawić ewentualną nową strategię swojego wychodzenia ze wspólnoty. W przeciwnym razie będzie twardy Brexit albo kolejne opóźnienie, ale na to muszą się zgodzić unijne kraje. Premier Theresa May tuż po głosowaniu zapewniła, że jej gabinet się nie podda i doprowadzi do zawarcia umowy z Brukselą. Ten rząd będzie nadal robił wszystko, żeby doprowadzić do Brexitu, o jakim zdecydowano w referendum. Na decyzję brytyjskich posłów natychmiast zareagował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Na 10 kwietnia zwołał nadzwyczajny unijny szczyt poświęcony Brexitowi. Za kilka minut zapraszamy do trójki. Połączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Adamem Dąbrowskim. Łódź to kolejne miasto, które zapowiada, że w przypadku strajku wypłaci nauczycielom wszystkie pieniądze, które powinni zarobić w dni protestu. Prawo zabrania samorządom wypłacania pensji za dni strajku, ale możliwa jest wypłata na przykład dodatków motywacyjnych. Na podobne rozwiązania zdecydowały się już także inne duże miasta, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Strela. Decyzja Łodzi wpisuje się w tę strategię dużych miast. Wrocław zrobił to samo, zrobiła to samo Warszawa. Wiem, że lada moment zrobi też to Kraków. ZNP chce rozpocząć strajk w szkołach 8 marca, tuż przed egzaminami w gimnazjach i 8 klasach, ale rozmowy z przedstawicielami rządu nadal trwają. Kolejny zaplanowano na poniedziałek. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wciąż wierzy w osiągnięcie kompromisu. Jednocześnie Elżbieta Rafalska na antenie Polskiego Radia skrytykowała kolejne oczekiwania Związku Nauczycielstwa Polskiego o podwyższenie subwencji oświatowej. Te negocjacje trwają i my cały czas jesteśmy otwarci na dyskusję, ale szukanie porozumienia to znajdowanie tego złotego środka, a nie mnożenie kolejnych jakby oczekiwań. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to należy pamiętać, że ta subwencja od początku naszych rządów wzrosła o ponad 5,5 miliarda złotych, uwzględniając te planowane podwyżki od 1 września tego roku. I też pamiętajmy, że cały czas też liczba uczniów w Polsce w związku z sytuacją demograficzną maleje. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 złotych podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego. Oświatowa Solidarność chce 650 zł w tym roku i wzrostu pensji o kolejnych 15% w przyszłym roku. Rząd informuje, że pensje nauczycieli w miarę możliwości budżetowych regularnie rosną. Jak podaje resort edukacji, w 2017 przeprowadził rewaloryzację nauczycielskich pensji, a od ubiegłego roku realizuje podwyżki. Ich trzecią, ostatnią transzę planuje przesunąć ze stycznia 2020 na wrzesień tego roku. Do września przyszłego roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć według MEN-u o 16%. Stołeczna policja zlikwidowała w podwarszawskich Jankach plantację marihuany, którą, jak wynika z ustaleń, prowadziło 3 Chińczyków. Znaleziono przy nich kilkanaście kilogramów narkotyku gotowego do sprzedaży. Na jednej z posesji w Jankach stołeczni policjanci znaleźli dom, w którym odbywała się pełna produkcja marihuany. W budynku zabezpieczono 1100 doniczek konopi indyjskich w różnych stadiach rozwoju roślin. Na strychu znajdowało się 13 kg suszu, a w piwnicy profesjonalna linia produkcyjna narkotyków. Plantacji konopi pilnowało 3 obywateli Chin, którzy zostali zatrzymani. Postawiono im zarzuty produkcji, posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także posiadania przyrządów do produkcji narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla zatrzymanych na 3 miesiące. Policja szacuje, że z plantacji mogło trafić na rynek nawet kilkadziesiąt kilogramów gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości kilkuset tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Papież Franciszek zaostrzył przepisy dotyczące walki z pedofilią w państwie watykańskim i Stolicy Apostolskiej. Dotyczą one również pracowników nuncjatur i przedstawicielstw poza granicami Watykanu. Nowe prawo zacznie obowiązywać od czerwca. Franciszek wydał w tej sprawie 3 dokumenty, w tym dekret w formie listu, tak zwane motu proprio. Dokumenty nakazują bezzwłoczne informowanie kompetentnych władz o przypadkach nadużyć lub podejrzeń, że mogło do nich dojść. Nie dotyczy to informacji uzyskanych podczas spowiedzi. Uznani za winnych będą natychmiast usuwani ze swoich stanowisk. Ofiary mają być otoczone wszelką opieką, duszpasterską i medyczną. Ofiary lub ich rodziny będą informowane na bieżąco o przebiegu dochodzenia. Przedawnienie przestępstw pedofilii rozciągnięto na 20 lat od chwili, w której ofiara ukończyła 18 rok życia. Wytyczne dla pracujących z niepełnoletnimi zawierają zakaz stosowania jakichkolwiek kar fizycznych i filmowania dzieci bez zgody rodziców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na południu rozpogodzenia, na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Gdzieniegdzie w nocy, głównie w południowej połowie kraju, mgły ograniczające widzialność, a temperatura minimalna od minus 3 na terenach podgórskich do plus 7 lokalnie w centrum kraju, podobnie na wybrzeżu. Wiatr słaby, umiarkowany na północy kraju, okresami dość silny, porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Co dziś w naszym programie do 19:00? Ciąg dalszy serialu pod tytułem Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier May. Brexit means Brexit and we're going to make a success of it. Ale co znaczy ten sukces? Chyba w Wielkiej Brytanii nawet nie wiedzą. Dziś pani premier zapowiedziała swoją dymisję. Relacje naszego reportera w Trójce już za kilka minut. Nasza policja wciąż posługuje się analogowymi systemami łączności, a takie bardzo łatwo może podsłuchać nawet amator. Oto przykład. Chevrolet 300 na numerach rejestracyjnych Wanda Paweł Roman porusza się trasą katowicką, najprawdopodobniej w kierunku Pruszkowa. Co ciekawe, proszę Państwa, jest to podsłuchiwanie legalne. Co jeszcze przed nami w Zapraszamy do Trójki? Jedna z fundacji działających na rzecz pacjentów wydała poradnik, jak przeżyć na SOR-ze. W poradniku ważne podpowiedzi. Pacjent trafia do szpitala, zawsze dobrze, jeśli on jest z opiekunem, ponieważ jest w stresie, może czegoś nie zapamiętać, więc ta druga osoba jest pomocna. Dziś w Warszawie z Placu Zamkowego rusza rowerowa masa krytyczna. Będzie masa korków i masa złości wśród kierowców. Masa krytyczna ma na swoim koncie, oprócz tego ogromnego wkurzenia kierowców, jednak bardzo dużo sukcesów, bo ta warszawska infrastruktura dla rowerów się rozbudowuje. Uwaga, proszę Państwa, jeśli mają Państwo owce, to życzliwie podpowiem, że czas najwyższy wyruszyć w góry na wypas, spakować się, pożegnać na dłużej rodzinę. Oj, ciężka to praca. Każda praca jest ciężka na bacówce. To jest służba już taka, że się nie da. Już jak się wyjdzie na wiosnę, no to już do jesieni, do świętego Michała trzeba już tam być. Po 17.20 jak zwykle Co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. 8 minut po 16. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung za 1625, zmywarka do zabudowy, Siemens 45 cm za 969, laptop Dell, Intel Core i5 za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 30% taniej, 8,99 za kilogram. I tulipany 33% taniej, 5,99 za bukiet 7 sztuk. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 16. Nie ma, proszę Państwa, takiego obowiązku, ale można do nas zadzwonić. Zwłaszcza, że przy telefonie wyjątkowo życzliwy kolega Dariusz Pieruk do 19.07 trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Piosenka dnia. To Zamilska. Trzynaście minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Brytyjska Izba Gmin, jak słyszeliśmy, odrzuciła projekt umowy wyjścia z Unii Europejskiej. Teraz Londyn musi wybrać albo opuszczenie wspólnoty bez umowy, czyli tak zwany twardy Brexit, albo kolejne opóźnienie, być może trwające nawet ponad rok. Tymczasem jutro rusza brexitowy system rejestracji imigrantów. Kluczowa sprawa dla ponad 3 miliona imigrantów, z których 1/3, przypomnijmy, to przecież Polacy. W Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witam. Opowie Państwu zapewne o burzliwych dniach w tej niekończącej się brexitowej historii. Opowiem. Zaczniemy od dzisiejszego głosowania. Jakieś 20 minut temu posłowie znowu powiedzieli Terezie May, nie, pani porozumienie nie przejdzie. No i efekt jest taki, że na czerwono w brexitowym kalendarzu zaznaczamy teraz datę 12 kwietnia, bo do tego czasu Londyn musi podjąć decyzję. Albo twardy Brexit, Brexit bez umowy, a większość posłów jest przeciwna, większość przedstawicieli biznesu również. No albo scenariusz numer 2, czyli prośba do Unii, bo Unia musi się teraz na to zgodzić, o przełożenie kolejne Brexitu, ale tym razem już naprawdę znaczące. Wiele miesięcy, być może nawet ponad rok, to oznaczałoby organizację eurowyborów. Ciekawe swoją drogą, jaka byłaby wtedy frekwencja w maju. Brexit miękki, Brexit twardy, nie wiemy. Za 2 tygodnie, czy na przykład za 12 miesięcy, tego też nie wiadomo, ale jedno się nie zmienia. Niezależnie od formy tego Brexitu, od jutra rusza rejestracja imigrantów. Każdy, kto chce tutaj zostać, musi ją przejść. Droga jest elektroniczna, mamy aplikację, udowadniamy, że tu mieszkamy, deklarujemy, że nie popełniliśmy poważnego przestępstwa, no i powinno wystarczyć. Powinno, słowo klucz, taką ma nadzieję wielu moich rozmówców. Nie, nie obawiam się. Dlaczego? A jestem tutaj 7 lat i nie boję się. A wie pani, jak będzie działać ten system? To jest tak, że czuje się pani poinformowana? No, powiem szczerze, że tak nie za bardzo czuję się poinformowana, ale jest tutaj dużo polskich takich, można powiedzieć, księgowych, którzy zawsze mogą pomóc. Nie będzie źle. Zawsze co można przyjechać na Hammerschmidt i się wszystkiego dowiedzieć. Termin jest mniej więcej 2-letni, ale nie wolno tego zaniedbać, bo jak mówi mi Barbara Drozdowicz z East European Resource Center, skutki takiego zaniedbania będą opłakane. Tracimy prawo do pracy, tracimy prawo do wynajmu mieszkań, nasze prawo jazdy zostanie unieważnione, nasze konta będą zamrożone, nie mamy dostępu do świadczeń socjalnych ani zdrowotnych, co więcej te instytucje oczywiście mają obowiązek zgłosić naszą obecność wbrew prawu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednym słowem to jest generalnie ścieżka przez mękę, która kończy się deportacją. Zasada jest taka, mieszkasz tu przynajmniej od 5 lat, powinieneś dostać status osoby osiedlonej, mieszkasz krócej, dostaniesz status tymczasowy, taki, który pozwoli spokojnie doczekać do tego progu 5 lat. Liczy się fizyczny pobyt, teoretycznie nikt nie ma sprawdzać zarobków, zatrudnienia, podatków i tak dalej. W fazie testowej, podkreślmy, wielu ludzi miało problemy, ludzie, którzy byli tutaj od 7-8 lat, otrzymywali informację, że system ich nie widzi, że nie może im na razie tego statusu przyznać. No i co więcej, szereg organizacji imigranckich ostrzega, że kłopoty może mieć duża grupa imigrantów wykluczonych na wielu polach, znaczy ubodzy, ofiary przemocy domowej, ludzie słabo znający angielski. Słychać wiele alarmujących głosów. Uwaga, oni mogą znaleźć się poza systemem, mogą nawet nie wiedzieć, że muszą się zarejestrować. Barbara Drozdowicz mówi mi o dziesiątkach, a może nawet setkach tysięcy samych Polaków, którzy mogą być niestety na to podatni. No i jeszcze jedna rzecz. Niedawno na Wyspach wybuchł imigracyjny skandal związany z traktowaniem przybyszów z Karaibów. Po dekadach tego, jak oni tutaj sobie byli, władze nagle zaczęły ich pytać, czy wy na pewno macie prawo, żeby tutaj być? I pan Leszek, którego spotkałem na Hammersmith całkiem niedawno, mówi mi, że boi się powtórki. Ich zaprosili na stałe i oni nie wyrabiali paszportu, bo to dosyć, że to były kraje Commonwealthu, proszę pana. Nie potrzebowali. Ludzie pracowali po 50 lat tutaj po prostu i raptownie, bezprawnie, home office, i oni pobierali wiadomości i na tych wiadomościach ich deportowali do Jamajki. Ja rozmawiałem wczoraj z baronessą Sally Hamwi z Parlamentarnej Komisji do Spraw Praw Człowieka. Komisji, która wydała raport ostrzegający, że mogą być problemy. Jeden z takich problemów jest taki, że po rejestracji nie dostaje się namacalnego dowodu. Nie ma jakiejś takiej karty, którą można wyjąć z portfela i pokazać. To wszystko jest gdzieś tam w elektronicznej chmurze. A baronessa Hamwi mówi mi, że nie chce budować paniki, ale że cała jej komisja, składająca się z posłów ze wszystkich stronnictw, obawia się, że taka cyfrowa biurokracja może zawieść. Chodzi o to, jak MSWiA przechowuje dane, jak podchodził do ludzi, którzy nie powinni być traktowani niesprawiedliwie. Były przypadki, że ludzi wzywano do budynku i od razu, z zaskoczenia, wysyłano do ośrodka dla imigrantów. Mieli potem problemy z wydostaniem się, z udowodnieniem, kim są. To wszystko sprawia, że naprawdę martwimy się, że Home Office nie jest w stanie wziąć na siebie ciężaru takiej administracji. Co na to wszystko brytyjskie MSW? No, dobre pytanie. 3 tygodnie telefonów, próśb, deklaracje dobrej woli, ale ostatecznie minister do spraw imigracji nie znalazła dla nas czasu, żeby porozmawiać o obawach imigrantów. Wcześniej, podkreślmy jednak, deklarowała wielokrotnie, będzie dobrze. Wielka Brytania chce mówić imigrantom tak. Przed chwilą dostałem pisemne oświadczenie, a w nim zapewnienie na przykład, że rząd przeznacza dodatkowe pieniądze właśnie na pomoc w rejestracji dla ludzi wykluczonych. Z Londynu dla państwa Adam Dąbrowski. 19 minut po 16, tu program trzeci, audycja popołudniowa. To Dave Day. Troubles I had. Well, if you see my woman, won't you tell her from me that she left me crying and my heart's in misery. Oh, sound. only friend. Sound the bell. The troubles I have. Nobody knows the troubles I have. Yeah, nobody knows the troubles I have. To był Dave Day, tymczasem 22 minuty już po godzinie 16. Polska policja wciąż używa łączności analogowej, niekodowanej. Wystarczy zatem niewielki skaner częstotliwości, no i możemy słuchać policyjnych rozmów, ba, zupełnie legalnie. 1.90 za 213. Poprosimy na 14. Możemy podsłuchiwać to, co się dzieje w eterze, łączność służb państwowych, policji. Tak, wszystko, co używa łączności niekodowanej. Pan Piotr, radio amator. W większości łączność jest niekodowana, jest sprzęt kupiony bez pozwolenia, notabene przy budynku Komendy Stołecznej Policji, w sklepie krótkofalarskim. Można sobie kupić i używać. Radio chińskie, ile ono kosztowało? Około 60 zł. Maleństwo. Dokładnie. 6:15 do 00. Słyszałam jakby rozmowy straży pożarnej. Po prostu wezwania takie jak 001, coś tam zgłosz się, bo wypadek czy pożar. Nie ma sprzętu krótkofalarskiego w Polsce, które by nie miał tych częstotliwości. Po prostu te częstotliwości są w sprzęcie krótkofalarskim. W tej chwili, jeżeli chodzi o nasze policyjne systemy łączności, korzystamy z dwóch rodzajów takiej łączności. Jest to łączność analogowa i łączność cyfrowa kodowana. Komisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Ta, o której pan mówił, ta, którą da się, nazwijmy to, podsłuchać, i wiem, że wielu krótkofalowców robi to chociażby jako pasjonaci, ale wiemy oczywiście, że nie tylko oni. W związku z tym to jest tylko bardzo ogólna sieć do przekazywania sobie podstawowych jakichś tam informacji o tym, co się dzieje. Natomiast we wszystkich poważniejszych sytuacjach korzystamy z łączności cyfrowej. Ile używacie sygnału kodowanego, a ile niekodowanego? Nie mam takiej wiedzy. Kodowanego sprzętu łączności państwo używa jakieś 1-2%. Żartuje pan? Nie, mogę panu zademonstrować. Chevrolet 300 na numerach rejestracyjnych, Wanda, Paweł, Roman. Porusza się trasą katowicką, najprawdopodobniej w kierunku Pruszkowa. A na przykład informacje, dane osobowe ludzi zatrzymanych też tak sobie trafiają w eter? Tak, oczywiście. Łącznie z PESEL-ami, adresami zamieszkania, za co podejrzani, za co zatrzymani. 15 pan, jak się nazywa? Kierujący, tak? No tak, tak. Tomasz. Teoretycznie każdy może kupić odbiornik i nasłuchiwać się tego, co mówi policja, czy też inne służby mundurowe. Martin Stysiak, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to, tak można powiedzieć, na granicy prawa. Nie może nikt włączyć się i nadawać na tych częstotliwościach, nie może zakłócać tych częstotliwości, bo jest to chronione prawem, ale teoretycznie może tego odsłuchiwać. Mówię teoretycznie, ponieważ nie jest to wprost zapisane w prawie, że jest to zakazane. A gdzie ty jesteś? Ulica Osiedlowa. Kierujący siedzi w pojeździe, podejdę, skontroluję. Policja, proszę państwa, używa cyfrowego systemu Tetra, ale działa on na razie tylko w Szczecinie, Łodzi, Krakowie, w Warszawie. No i tego kodowanego systemu nie da się już podsłuchać. O niekodowaną policyjną łączność pytał Tomasz Jeleński. 25 minut po godzinie 16. Doris Day. I know I don't know you very well. This could be a phase I'm going through, but I've got a little secret I've just got to tell. I think I love you. I think I love you, and I'll give you my heart if we ever together. My heart will have a head start on forever. Long as I am living, that's how long I'll go on giving you my heart. I know I don't know you very well. Aż z Wielkiej Brytanii dodzwonił się do nas pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Faktycznie dzwonię z Wielkiej Brytanii, z Anglii, konkretnie z nadmorza, z południowego wybrzeża. I cóż, jestem zaskoczony tym, co przed chwileczką w Trójce usłyszałem, ponieważ do mnie nie dotarły żadne informacje, pracuję w firmie tutaj angielskiej, żadne informacje o konieczności rejestracji od jutra, więc według mnie... Znaczy od jutra można zacząć, o tak. Tak, tak, tak. Natomiast takie informacje do mnie nie dotarły, pomimo, że pytałem o to i w agencji, przez którą jestem zatrudniony i w firmie, w której pracuję. Absolutnie jestem zapewniany, że żadne zmiany nie nastąpią, że wszystko jest po staremu. Wręcz do tego stopnia jest jakby dezorientacja wśród nawet moich przyjaciół angielskich, bo pytałem, nawet dzisiaj rozmawialiśmy w pracy na ten temat. Moja szefowa stwierdziła, ja jestem szczęśliwa, że mogę dziś spokojnie wrócić do domu, poniedziałek znowu przyjdziemy do pracy. No i cóż, może będzie Brexit, może nie. Tego nikt nie wie. I jeszcze tylko dodam, że w tym roku zmieniłem pracę na początku roku. W poprzedniej mojej firmie były przygotowane 4 różne scenariusze. Była to firma kurierska. 4 różne scenariusze na możliwość wyjścia z Unii Europejskiej. Natomiast obecna moja firma ma 5 scenariuszy. Natomiast tak naprawdę te 5 scenariuszy, które są przygotowywane na różne ewentualności, niczego nie wnoszą. Ludzie, jakie to szczęście, panie Krzysztofie, że słucha pan Trójki. Pozdrawiam, dziękuję. To była Doris Day. Niebawem, proszę państwa, 16:30, czas najwyższy na skrót wiadomości. Filip Jarek. To zły sygnał płynący z brytyjskiego parlamentu. Tak wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański ocenia odrzucenie po raz trzeci umowy brexitowej przez Izbę Gmin. W przesłanym medium oświadczeniu napisał, że może to oznaczać perspektywę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia 12 kwietnia lub wniosek o radykalne przedłużenie negocjacji. Konrad Szymański zaznaczył, że Polska jest przygotowana na każdy scenariusz. Z powodu decyzji Izby Gmin 10 kwietnia odbędzie się nadzwyczajny szczyt unijny, który zwołał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Paweł Kukiz zaprzecza doniesieniom niektórych mediów, że jego ugrupowanie ma problem z zebraniem wymaganej liczby podpisów pod listami do Parlamentu Europejskiego i dlatego nie przedstawiło jeszcze pełnych list wyborczych. Mamy ponad połowę podpisów. Są jeszcze ponad 2 tygodnie i spokojnie damy sobie radę, powiedział Paweł Kukiz. Jak dodał, informacje o kłopotach z listami są wyssane z palca i kłamliwe. Hodowcy owiec z Warmii i Mazur dostaną owczarki podhalańskie do ochrony swoich stad przed wilkami. Pierwsze 4 szczenięta mają zostać kupione i przekazane gospodarzom w kwietniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Eksperci podkreślają, że owczarki podhalańskie mają wrodzony instynkt, który nakazuje im bronić pilnowanego stada. Służby szacują, że w lasach na terenie województwa żyje około 130 wilków. Skarb Państwa w zeszłym roku za szkody wyrządzone przez nie zapłacił hodowcom z regionu w ramach odszkodowania kilkaset tysięcy złotych. Jutro sobota, a skoro tak, w sobotę zachmurzenie małe, umiarkowane okresami duże. Miejscami na północy kraju możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 18 na Dolnym Śląsku. A wiatr słaby, umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny, porywisty. No i ten wiatr z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT.

wanna jump, children? Do you wanna jump, children? Now we gotta jump, children. Let's jump. To Dave Alvin i Phil Alvin w programie trzecim, 23 minuty do godziny 17. Uwaga, posiadacze owiec. Otóż małopolscy bacowie przygotowują się już do kulturowego wypasu owiec. Program koordynowany przez Zespół Parków Krajobrazowych ma służyć zachowaniu bioróżnorodności hal i łąk oraz kultury pasterskiej. Program obejmuje m.in. Podhale, Beskid Sądecki, Żywiecki, a na 3000 hektarów będzie wypasanych w sumie 15 tysięcy owiec. W moim gospodarstwie jest na dzień dzisiejszy 60 matek, no i mamy 50 jagniąt, bo jest i tam niektóre są takie, co się będą kucić, bo są późniejsze. Mam w gospodarstwie 500 owiec razem z młodymi, prawie jako 60 hektarów muszę wypaść. To trzeba dobrze ziemię powłóczyć, żeby prędzej ta trawka się puszczała i owieczki tak pełniem, żeby się pogoniły po tej trawce, to prędzej się zieleni i tego. I dawać im rano paszę taką treściwą, żeby miały więcej witamin, żeby one były w dobrej kondycji i oszczędzone, żeby były kopytka zadbane. Żeby one dobrze brykali, nie? Myślimy już iść bacówkę wyryktować na sezon, kosary pozbijać nowe, które są połamane, wyremontować, łobić hole, popatrzeć, co się tam gdzie dzieje. No i Boga prosić, żeby dał ciepły dysz, burze przyszły i żeby trawa rosła szybciej, bo się już i w stodole robi pusto. Łącznie w ogóle baców tutaj w Małopolsce mamy około setki. Józef Michałek, koordynator programu Małopolska na wypasie. Natomiast 80 z nich wypasa na terenach właśnie o tej dużej bioróżnorodności przyrodniczej i o tych walorach krajobrazowych, bo to jest też bardzo jakby istotne. W moim przypadku mamy 46 hektarów. 18 hektarów jest objętych projektem. Tam, gdzie ci naukowcy doszukali się tych roślinek, ładnych tych storczyków. Ten wypas kulturowy owiec ma bardziej na ochronie bioróżnorodności, żeby zachować tą mozaikę łąk, lasów. Marek Kroczek, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Bo bez owiec po 3-4 latach praktycznie łąka zmienia swój charakter, zarasta, zakrzacza się, a owce utrzymują te tereny w takim charakterze, żeby był najbardziej piękny krajobrazowo. Jestem związany z tą góralszczyzną i także zajmujemy się od 3 pokoleń hodowlą owiec, a jak się wyjdzie już na te hole, no to jest bardzo pięknie. Trzeba się poświęcić, sobota, niedziela, nie ma, że nie pójdę, nie? To trzeba mieć cierpliwość i do końca trwać, dopóki one się nie napasą, żeby same sobie sudziły z paspiska. Staram się wytrwać i mam kolegę, co mi pomaga w tym. Chce się leczy na depresję, owieczki go leczą, no już się droi robi rzetelniejszy i także wytrwamy razem oba. Każda praca jest ciężko na bacówce. To jest służba już taka, że się nie da już. Jak się wyjdzie na wiosnę, no to już do jesieni, do świętego Michała trzeba już tam być. Nasze to pasterstwo tutaj karpackie to jest źródło kultury góralskiej. Kultura nasza, stroje, muzyka, tańce, zwyczaje wiązało się z pasterstwem. I jeżeli zabraknie pasterstwa, jeżeli zabraknie owiec, będziemy bez tożsamości. Tego chcielibyśmy uniknąć. No ja to żyję tym od dzieciństwa i tak mi to zostało we krwi. Z hodowcami owiec rozmawiała Monika Chrobak. Pozdrowienia dla wszystkich opiekujących się owcami. 20 minut do 17. Pan Mirosław zadzwonił, ponieważ ma kłopot. Witam pana, panie Mirosławie. Halo? Dzień dobry, panie Kubo i wszystkich słuchaczy Trójki. Kłopot to jest kłopot, to jest taka groteskowa sytuacja. 2 dni temu zgubiłem, wypadły mi gdzieś tam, jechałem na rowerze, dokumenty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny, znaczy prawo jazdy i dowód osobisty. Tak. Dzisiaj dostałem list polecony do odebrania, poszedłem na pocztę i wziąłem jedyny dokument, który jest ze zdjęciem i taki, można powiedzieć, wiarygodny, to paszport. Ale on już jest rok i 2 miesiące nieważny. Pokazuje pani ten paszport, dokument. Tak. paszport i proszę o wydanie tego listu. Pani mówi, że nie może mi wydać, bo dokument jest nieważny, więc się pytam, czy to jestem ja, czy nie? Czy to, że tam znaczy na tym zdjęciu, tak? Tak, bo tu chodzi o to, czy ta odpowiednia osoba odbiera ten list, tak, prawda? Byłem zdziwiony, nie wydali mi tego listu i teraz wracam i sobie myślę, no teraz będę musiał czekać, nie wiem, na wyrobienie, jeżeli czekam, aż ktoś mi zwróci te dokumenty, a jeżeli nie, no to będę musiał wyrobić sobie nowy dokument, ale sęk jest w tym, czemu nie mogę odebrać listu poleconego, gdzie jak listonosz przychodzi do domu, każdemu daje bez potwierdzenia, bez niczego. A ja mam potwierdzenie, rozumiem, że to jestem rozumiem ja. Rozumiem pana rozżalenie, panie Mirosławie, zwłaszcza, że z tego, co wiem, to na tym zdjęciu jest pan bardzo podobny do siebie. No ale podstawa do niewydania jednak jest. No paszport jest nieważny. No co zrobić? 18 minut do 17, program trzeci, audycja popołudniowa. A no właśnie, to miała być piosenka dla kolegi Wałkuskiego. Nie pisze, nie dzwoni. A tymczasem taka piękna, piękna historia w wykonaniu Herba Jeffersa. I'm a happy cowboy. If I'm sitting in my saddle and I'm rounding up the cattle, I'm at home on the range. And I love to hit the leather in any kind of weather, and I know I'll never change. With my rope and my saddle and my horse and my gun, I'm a happy cowboy. And when the day is ending, I bless the setting sun for a happy cowboy's work is done. Pan Bogdan komentuje piszący, chyba pan redaktor troszkę przesadził z tym terminem wypasu, przecież jeszcze śnieg leży na halach. Pan Robert zastanawia się, ciekawe, kiedy ostatnio redaktor, jak to określił słuchacz, pykał bonanzę. No rzeczywiście dawno bonanzy nie było, ale musimy troszkę odczekać, żeby się stęsknić. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. My horse and my gun, I'm a happy cowboy. And when the day's ending, I bless the setting sun for a happy cowboy's work is done. And when the day is ending, I bless the setting sun for a happy cowboy's work is done. No i nie wysłucha tak pięknej piosenki. Niech żałuje. 7 trójek na początku 22. Panie Wiesławie, witam. Halo, pan z radą zdaje się, tak? Tak, z radą dla słuchacza, który nie może odebrać przesyłki na paszport, to moja informacja, niech wyśle swoją żonę, albo córkę, albo dziecko i powie, że to odbiór dla mojego męża, dla mojego taty. I pani na poczcie wyda tą przesyłkę. Myśli pan, a nie zapyta o upoważnienie? Nie wiem, ja jestem też z dużego miasta i jak coś, to moja małżonka może odebrać listy, które są wysyłane na mnie. Tak sobie pan radzi. Pozdrawiam, dziękuję. 14 minut do 17. 60 minut bez prądu. To nie jest, proszę państwa, część ogłoszenia, które widnieje na klatce schodowej, a akcja WWF, która odbędzie się jutro o 20.30. Miliony ludzi na całym świecie zgaszą światło podczas symbolicznej godziny dla Ziemi. Wszyscy oczywiście twierdzą, że dbają o środowisko, wyłączają światło, kiedy nie jest potrzebne. No ale czy zawsze? Jestem starej daty, więc jestem oszczędna. Jak najbardziej i od samego początku uczę młodego, wpajam od najmłodszego. Dbamy o to, żeby wyłączać światło w domu, ale już w pracy czy w miejscach publicznych jest trochę inaczej. To jest tak, że my to, co jest nasze, co do nas należy, cenimy sobie znacznie bardziej. Dr Konrad Maj, psycholog społeczny. Wiemy, ile co kosztuje, ile kosztuje zużywanie energii elektrycznej czy też wody. No i to wchodzi w nasz budżet domowy, natomiast zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy mamy przekonanie, że kto inny za to płaci. No niestety to pokazuje, że nasza perspektywa jest bardzo zawężona, jeśli chodzi o kwestie oszczędzania, jeśli chodzi o kwestie ekologiczne. Dziwi cię to? Ty też to robisz. Niszcząc przyrodę, niszczysz własny dom. Możesz to jeszcze naprawić. Symboliczna akcja, która już ma miejsce 13 raz na świecie i 12 raz w Polsce. Katarzyna Karpa-Świderek, WWF Polska. Polegająca na tym, że po prostu gasimy światła. Ale gasimy je nie tylko w naszych domach, czy pamiętamy o tym, żeby wyłączyć sprzęty elektroniczne, które w tych domach są. Może lodówkę zostawmy, żeby za chwilę nie było problemów. Ale też gasną budynki w przestrzeni publicznej, mosty, kościoły, budynki takie jak urzędów miast, czy hotele. W momencie, kiedy my to wszystko wyłączamy, no to możemy się zastanowić właśnie, jaki to ma wpływ. Cezary Szmitke, Centrum Nauki Kopernik. Jeżeli mielibyśmy tylko elektrownie bazujące na źródłach odnawialnych, nie ma kłopotu. Ale jeżeli mówimy o elektrowniach, które są zasilane na przykład węglem, jak to ma głównie miejsce właśnie w Polsce, no to kiedy my wyłączamy to wszystko, ten węgiel dalej płonie. On cały czas napędza turbiny w elektrowniach. W związku z czym nie tylko nie jest jakaś rzeczywista oszczędność, co gorzej, to może doprowadzić do uszkodzenia tych elementów w elektrowni, które wcześniej były z jednej strony napędzane tą parą wodną pod dużym ciśnieniem w elektrowni, z drugiej strony hamowane przez ten pobór prądu w całej sieci. To nie jest działanie, które ma się opłacać w sensie energetycznym. To jest działanie, które ma się opłacać w sensie symbolicznym. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to ta akcja jest absolutnie żywiołowa, spontaniczna i ona ma miejsce w prawie 200 krajach na całym świecie. I naprawdę jest tak, że jak co któryś obywatel gasi sprzęty elektroniczne, czy zgasi światło, to nie jest tak, że właśnie będziemy mieli do czynienia ze spadkiem zasilania, czy właśnie będziemy mieli jakiś blackout. To w ogóle nie jest ta skala zdarzenia. Podobnie, jeżeli mamy ludzi, działaczy, którzy podróżują po całym świecie, żeby na różnych konferencjach zwracać uwagę na to, co robimy z naszym środowiskiem. Można by podchodzić do tego cynicznie i wyliczać im, przecież powinni byli pojechać na rowerze, skoro im tak bardzo zależy. Tylko ten wpływ, który oni mogą mieć na miejscu, kiedy już tam dotrą, jest nieporównywalnie większy niż to, co musieli zużyć. Chodzi raczej o ten odpowiedzialny wpływ. I sądzę, że to, co ta godzina dla Ziemi może uzyskać, to to, że choćby tak jak teraz rozmawiamy o tym. O oszczędzenie prądu pytała Justyna Goc. Przypomnę, godzina dla Ziemi rozpoczyna się jutro o 20:30 i jeszcze a propos pana Mirosława, o którym pamiętamy, że zgubił dokumenty, znalazł jeden, znaczy ma jeden, ale nieważny i nie może niestety odebrać przesyłki. Pan Bogdan tak się zastanawia, a może tym listem znalazca odsyła zgubione dokumenty. No wielce prawdopodobne, zwłaszcza, że złośliwy los uwielbia takie historie. 10 minut już prawie do 17. 7 trójek na początku, 22. Party boy, everybody loves you while they do. Tim Marlon Williams. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy. Pani Monika napisała, od razu przypomniałem się, piosenka Żadnych kartek, ja w twoim paszporcie wyrywać nie muszę. Tymczasem z radą jeszcze pan Maciej. Panie Macieju, witam pana, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, witam. Ja mam taką radę, żeby ten pan w stroju poleconego poszedł na pocztę i powiedział, żeby listonosz jeszcze raz wziął list w trasę do rozdawania i wtedy będzie mógł odebrać z domu. Bardzo chytrze. Dziękuję panu. Pozdrawiam. Don't go. know you don't want to give the game away. But the power and drive of yesterday. Party boy, I don't like you. I don't even know you don't mean to be. Pani Ada napisała: pół Polski i kawał świata czeka, a redaktor Wałkuski nie dzwoni, nie odzywa się. Jak to tak? No właśnie. Osiem minut do 17. To wizja, proszę Państwa, bardzo prawdopodobna. Drony transportujące przesyłki, leki, a nawet krew. I to w niedalekiej przyszłości. Przekonani są o tym przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Katowicach rozmawiano o praktycznym zastosowaniu tych urządzeń, dostępie do przestrzeni powietrznej nad miastami oraz, co najważniejsze, o bezkolizyjnych lotach, bo zainteresowanie dronami jest ogromne. Odsunąć się. Okej. Pan teraz jest operatorem tego drona. Czy w przyszłości może wyglądać to tak, że obok pana będzie stało jeszcze 10 innych operatorów i te drony będą sobie tak fruwały, albo ludzie z okien będą nimi sterowali? Jak to może wyglądać? Myślę, że raczej pójdzie to w stronę bardziej autonomicznych technologii. Marcin Spiralski, Instytut Lotnictwa. Same wystartują, same przeprowadzą operację lotniczą, czyli zrobią na przykład zdjęcia, czy też dostarczą paczki. Potem same wylądują, same się naładują i będą prowadzić dalej tego typu operacje przy zautomatyzowanym systemie zarządzania przestrzenią. To jest taka koncepcja zwana U-Space, no i ona jest tak systematycznie wdrażana w całej Europie. W Polsce mamy bardzo restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o dronowanie. Pytanie o zagrożenia bardziej chyba, jeśli o to chodzi. Nie wiem, jakieś utrudnienia, kto mógłby, a kto nie mógłby, nielegalnych przesyłek czy coś takiego, to na pewno by utrudniło. Nie mam nic przeciwko, niech latają, byleby mi na głowę nie tego nie wlazły. Latające owady. Tak widziałam, coś tam fruwa w powietrzu, jakaś ważka czy coś w tym guście. No. Taka większa. No taka większa. To jak pani sobie wyobraża właśnie taki świat z nimi? Jeśli to by przyspieszyło moje paczki, to ja jestem za. Transport leków, transport przesyłek dronami w metropolii. Myślę, że to jest nasza przyszłość i takie przykłady już na świecie są. W Afryce już za pomocą dronów na długie odległości dostarcza się leki. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więc my musimy się do tego przygotować razem z Ministerstwem Infrastruktury, razem z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Pracujemy w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstrata Dronowego nad wypracowaniem takich standardów, regulacji, które doprowadzą do tego, że takie usługi będą możliwe, ale że one przede wszystkim będą bezpieczne dla mieszkańców. Jesteśmy na przededniu podpisania umowy na stworzeniu tak zwanego obszaru testowego, czyli poligonu. Tam te bezzałogowe statki powietrzne będą mogły się wykazać. Ten system, który miałby zarządzać kontrolą tych ruchów, musiałby być zweryfikowany, pokazać, że to faktycznie jest bezpieczne. Jeżeli te testy i te rozwiązania, które tam zostaną zaimplementowane, okażą się w pełni satysfakcjonujące, będziemy powoli testować różnego rodzaju usługi również w miastach. Będziemy wytyczać korytarze powietrzne, tam gdzie te drony mogłyby dolatać. Powinno odbierać samodzielnie te paczki. Nie wiadomo też, co się z nimi stanie, czy pakunek nie zostanie doręczony do złej osoby. Nigdy nie wiadomo. Kwestie zorganizowania tego, komunikacyjne, ewentualnych kolizji. Natomiast patrząc z góry na to i na gorąco, myślę, że żadnych przeciwwskazań większych. Patrząc z góry albo raczej z dołu. A tak, z perspektywy żadnych. Możliwe, proszę Państwa, że pierwsze takie transportowe drony zobaczymy nad nami za 2-3 lata. A pytała Paulina Kurek z Polskiego Radia Katowice. 4 minuty prawie do 17:00. Program trzeci, audycja popołudniowa Fleetwood Mac. Yesterday's gone.